Serile, mă dor și vreau să ies. Să nu stau, să mă gândesc la tine. De ce eu să stau să te visez? Dacă tu nu poți să fii cu mine, taci. Te-ntreb ceva și taci. Nopțile sunt lungi și fără somn. Mă blochez în amintiri fictive. Îmi fac filme în cap și le rulez. Amintiri reale am puține, prea puține am. Și iar și topesc ce am pe lângă mine. Să plâng e firesc, dar cine e de vină? La ce-am ajuns? Să sufăr după tine? La ce-am ajuns? Că sunt puternică, îmi spun în fiecare zi. Sunt puternică, dar te las să mă obții. Așa ușor, așa ușor. Sufletul meu atunci când apar. Și când cred că te-am uitat, te-ntorci și tresar. Lovești și dispari. Te urăsc când te uiți la mine. De parcă nu e nimic între noi. Când îmi arde sufletul, mă doare să spun nu. Plâng e firesc, dar cine e de vină? La ce-am ajuns? Să sufăr după tine? La ce-am ajuns? Că sunt puternică, îmi spun în fiecare zi. Sunt puternică, dar te las să mă obții. Așa ușor, așa ușor. Mai stau după tine, nu te mai aștept.